Bismillahir Rahmanir Rahim. Kono yohiditi be o radio men al muntada salafis dun do ko jonde tatabere e der de do deftere fiqhu ta'amuli ma ahli sunna wa ahli al-batil li shaykh Ubayd rahimahullahu ta'ala. Wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray musibbe julbe tedduɓe, en yetta Allah subhanahu wa ta'ala handuɗo e yettede, en jarnamo handuɗo e jarnede kanko tabaraka wa ta'ala. Haray yen wondi ko ɗum woni oɗo risala fiqhu at'amul ma ahli sunnati wa ahli al-batil. Oɗo risala mo ɓeeɗo karmakoɓe meɗen mawɓe meɗen ko ɗum woni Sheikh Ubayd bun Abdillah bun Suleiman al-Jabiri rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Haray ko ɗo risala woni ko wonɗen e muɗum ha joni telen koyodiri e oɗo manhaj as-salafu salih radiyallahu anhum. Haray hande ko landal ko ɗum woni ɗimmal ngal wonɗen e fuɗɗitade e muɗum landiɗon o wi'i wondema as-su'alu tsani جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. هذا السائل يقول ما الواجب على عوام السلفيين في دعاة اختلف العلماء في تعديلهم وتجريحهم سواء علموا اخطاءهم او لم يعلموها. لندنغل هنا دو لندي دو وي وندما جزاكم الله خيرا Allah subhanahu wa ta'ala yubon kuburi mo'yu de en joddi. Wa sanallahu ilaykum yu allahu mo'yu e mo'don. Haza sa'ilu yaqul mal wajib ko hondun wani ko waddi ala awami salafiyin edo ben awamu be kodun wani salafiyan ko be ben fi du'atin kodun wani noddo be wambe noddande di edina kan mawame al muntada salafi wadde da'on اختلف العلماء كما قلنا لودو في تعديلهم نوندينغول به وتجريحهم كنما ايوغول به ساي وني كو نوندو به جيتانتيبه اي سي تاي وني نا نوندو به جيتانتيبه سواء علموا اخطاءهم سواء باندي كو دون وني فالجيريجي مابي دين ام لم يعلموها ما باندال كو دون وني فالجيريجي بن كو دون وني كرم كوب دم ما بن ان به كوم اي نودو ده musibbe julbe tedduɓe ngal ɗo landal ko landal himmungal ngal haton jinnuɗen e muɗum. Ye yetta Allah subhanahu wa ta'ala fota nde tawata ko ɗeɗo defte karamo koɓe andiraɓe kuɗoni manhaju salaf as-salih radiyallahu anhum irranaɓe ko makuji ɓe ɗo wonɗen e rewde e hoore muɗum maho e hoore muɗum la siyama oɗo manhaju salaf. Ngal ɗo landal ko landal himmungal landi ɗon ko ɗum ɗo woni ko o landi joni ko honɗum woni ko waɗɗi oɗo neɗɗanke salafiyankejo wonɗo e manhaju salaf si tawi woni noddoɓe ɓen karmakoɓe lutodiri fi neɗɗanke woɓɓe goo nunɗinimo no feƴƴirno noon e darsu men feƴƴuɗon woɓɓe goo ko ɗum woni ronkimo nunɗinde wi'i wondema haray ko lundiɗo ko oñiɗo haray ko honɗum wonata alhaali oɗo neɗɗange salafiyankejo kon wonta mawqifu makko a shakka ɗum ɗo hino jaalu hino jindude e nokkeli ɗin. Ɓe maaki kamɓe Sheikh Ubayd rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah aljawab jababu ye on aqul miɗo wi'ana li ma'ashar as-salafiyin dendanangal ko ɗum woni salafiyankoɓɓen ka duhiɓe wasalafiyat e salafiyankoɓɓen ko ɗum woni ka suddiɓe man balagathum bembe yotti e mudum mushafahatan hadhihi almuhadatha minni, hodum woni ettande hendande nde do yewtere e juude an. Wa man satablughuhum e bembe hino yotto kadi e mudum abra man saagu alasila, telen lawol ben landi be lande den bawto dum be jindini de hakkunde yimbe ben be hendi dum be fala na fitorde. Wa alqawha alayna e ben arbe landi men ko dum woni de do lande be maake kambe Sheikh Ubayd rahimahullahu ta'ala an sahukum mido la bana orredu in kuntum sitaywani on latike tuhibbuna an-nasihina yon yidi ko dum woni on labano orredu alla taqbalu shariitan wata on jabu ko dum woni ka setti ma dum awano wireten non muhadara ma dum darsu ma audio awa fino famora wata on jabu audio hay e goto wala kitaban wana ko dum woni deftere illa mimman araftum sina ummu andudon annahu ala sunnah odo hina edo sunnah ne ladon sallallahu alayhi wa sallam mashhudun lahu bidhalika himo sedana dun do karmo ko benno sedi tanimo washtahara biha himo lolliri ko dum woni dun do walam yadhhar minhu khilafu dhalik feñali e makko kanko o do wondo yottinde modo muhadara ma dun darsu ma windu deftere feñanali e makko ko dum woni lundande demaki wa hadhihi qa'idatun muttarida ngal do ko dosal nde do ko binder nde tawata ko tabutunde fi hayatihi en gurdan o do neddanke mo audio mudum mo yewtere mudum yotti e medum madu deftere wa ba'da mawtihi baw may gol makko e maki faman mata wa huwa fi ma nahsibuhu ala sunnah on fe indo mo tawata hiden mo jorti den mo tanjini den koy do sunnah fa huwa indana alayha o do kameden ga haray himo edo sunna on wa nas'alullaha yantur Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitahu 'alayha da Allah on tabin tamo edo sunna on fil akhirati qulun wa nikala khara kama thabbatahu wa na tabitiri monon 'alayha edo sunna on hayyan qulun wa nikan der ngurdan amin hadha awwalan kun do woni fiyake qulun woni arano al muntada salafi kun do woni fiyake ko dum woni arano on e ngal do landal ngal be do karmo ko be meden ko dum woni jaabi haray be attori hon dum kambe Sheikh Ubayd rahimahullahu ta'ala en andi landangal wonde masi yimbe luto ndiri ma karmo ko be luto ndiri ko dum woni e noddowo be do wi'i wonde me haray ko neddanke non do be do ko dum woni yuwi mo o wi o hanaka jettanede karmo ko be ben ka deftere do be ardini hon dum nasiha ko dum woni kendejo labar redu wonande on jabo ko dum woni labanede redu be maki be do ko dum woni karmo ko be yero ko men wondi e mabbe kon yero kon tigi jododi e mabbe kon be seral hibe labande taliba be reed al muntada salafi be seral hibe fewtinde taliba ben wawata be nafude adna kanyuma ila khara kambe Sheikh Ubayd rahimahullahu ta'ala be maki ansahukum onon ko dum woni beedo salafiyankobe duhibe e salafiyankobe suddibe jento de nasengo woto sawaan ko ka duhibe ma dum ka suddibe hilal labana on reed o karam ko je sunna wamma ila bandere demaki in kuntum tuhibbuna an-nasihin sitai woni hidon jaba hidon yidi ko dum woni on labano wo reeb demaki wondema alla taqbalu shariitan wata on jabu ka setti de wata on jabu audio de wata on hendo ka internet ma dendanangal nokkure den yewtere ne danketa hewtu on tun jilo don dum wala kitaban wana deftere idan yasi be en wona e yottodirede non e mudum say woni ko audio say woni ko deftere be manaki wota on jabu dey audio wo audio wota on jabu ko dum woni deftere wo deftere illa mimman araftum annahu ala sunnah sina ummu andu don hino e do sunna ne laadon sallallahu alayhi wa sallam idan himo jogiti ko dum woni mutaqaddal sunnati wal jamaa manhajun himo reenimo manhajun himo reenimo ko dum woni maana illa mimman araftum annahu ala sunnah yani himo mutaqad finde al sunnah wal jamaa dum don woni aran himo reeni ko dum woni manhaju salafu salih himo hiwi manhajun o yebama o welsindake fi makko bama ki mashhudun lahu bidhalika himo sedana dum hombe ni ko sedanimo imma karmo ko be makko ko dum woni jannube mo ben ma dum ben talibabe e kende be o fotti data e munun ka darsuji karmo ko be kende be ben kadino seditanimo dum washtahara biha ma himo lolliri jogi tagolodo sunna himo lolliri ko dum woni hiwgol manhajo ولم يظهر منه خلاف ذلك فينالي امكو كلوتو ديري اكو كو جانتا دوكو يعني ونغول سنن سيدني غولمو وكذلك لولير غولمو جوغي تاغول سنن اون اتامبيتا غول سنن اذن بماكي هيلان واسيو اون دوم دو هيلان لابانا اون ريدو دوم دو والله مصيبه جولبه تدوبه دوم دو كو لابان دي ريدو بيدو كارماكوبه ko dum do woni kadi hondum manhajus salaf o do manhaji ko yahete do hore mudum ko anda do bi ko boyi la bangol ne danke o redu taw jettu ko dum woni gandangal e juude kala won do taw o uddutu deftere kala wonde wo ko dum do woni ko be atti la bangol e redu taw e der ko dum woni landang e der landang no wiru den non salafu salih radiyallahu anhu ko dum do wonno e mudum beedo karmo kobe ko dum woni maketebe imam al-auza'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah imam ash-sham fi zamanihi fe imbe hitande ko dum woni temedere e kapande jowi kanyum e jeddi fergune laa sallallahu alayhi wa sallam hollo golma na kala tonu do dengal wo hino wajade ma hino jannude ma hino noddude woni ko tudanta ndudo noru maada woni ko ditanta ndedo bernde maada imam al-auza'i rahimahullahu ta'ala be maki hollugol ma sheikhuna sheikh ubayd rahimahullahu ta'ala wasiya mo be jogi mo be jonni en on no wodi ka be tippi be andiraado ko manhajus salaf be maki kam be imam al-auza'i rahimahullahu ta'ala ittaqullaha ma'shara al-muslimin kulli Allah subhanahu wa ta'ala onon dental onon jama ko dum woni julbe wa aqbalu nushan nasihin fewtite labande redu ko dum woni on wondo e labande o redu ma ben wombe e labande o redu wa iratil wa'idhin kulli Allah tawdon fewtiton e waju on wajo todo ma ben wajo tobe wa alamu ande anna hadha al ilma dinun ngal do gandal ko dinani ngal do gandal ko dinani fanzuru ma tasna'un dare ko honno woni ko wadaton kon woni ko wadaton gal gandal madama ko dina ko yon hoccir ka hoccir don wo ko yon hedito ka heditor don wo onon wa an man ta'khudun ko hombo woni ko jettoton gandal gal e juude mudum wa biman taqtadun ko hombo woni ko nyentinton ومن على دينكم تأمنون كو همبو وني كو هولو تدون دين مودون كان امودون بما كريني اذا بما كان ان وندما غندانغال كو دين نداري كو هونو غردوتون نداري كو جودي همبون كو جيتتون كو همبوني كو نينتينتون كو همبوني كو هولو تدون ها تودانو ندودو نور مودون همبوني كو هولو تدون ها تودانو ندودو نور مودون ko kala wiido ko docteur je innata anaba yituda ko dum woni redu maada fi operation ma dum fi tajugol kongal ma tajugol jungo ma dum do ko won do wo woni ko nabata andu maada teral maada jonna ko kala poste de santé hu uddita ko kala ka inna dum do ko clinique ko dum woni ko neddan ko yata inna be wadonti ko fala ho be maki wa rahimahullahu ta'ala fa inna ahlal bid'ah yimbe bidaaɓen jente musiɓɓe julɓe teɓɓeɗo nasiha imamu uzari ɓe naaki fa inna ahlal bida andu yimɓe bidaaɓen kullahum ɓe foppo maɓɓe mubtilun ko yimɓe bonnoɓe yimɓe bonnoɓe fuɗɗandema e khawariji ha hewti e zamanu meɗen ɗo hande min al ikhwan wa tablir aman yasiru ala manhajihim ɓe maaki fa inna ahlal bida kullahum mubtilun foppo maɓɓe koɓe bonnoɓe affakun koɓe fenoɓe athimun koɓe bakkonɗinɓe la yaraawun ɓe wattanta yila wala yandurun ɓe darata koɓe alhaali battane koɓe woni e gerde kon wala yattaqun ɓe hulata Allah subhanahu wa ta'ala ɓe makirni kamɓe imamul awza'i ɓe sifanadema ko ɗoni ɓe ɓiɗa kalma koɓe anduɓe fi yimɓe ɓiɗa ni wala ma dhalika yu'manun e nder hen kadi hoolare ɓe joga ɓe heɓantake ko ɗoni hoolare kamɓe yimɓe ɓiɗaɓe yimɓe ɓoyliɓe ɓen ala tahrifi ma tasma'un waylugol e konko nanoton konko ɓe heɗintinata imorde alqur'an kamɓe hadis imorde e ñawoji din neɗɗanke biɗa neɗɗanke bun hadis neɗɗanke oñiiɗo amata waylangol ma ɗum jonnugol ma firo bongo ko tabita e manhaju salaf o innama koni woni ko tabitiri hara ƴellitanaki fi mum tata ko fenande no ɓe wiri noon ɓe maki rahimahullahu ta'ala ويقولون ما لا يعلمون كي بيقول لكم كو باندا المبتدئ يقول على الله تبارك وتعالى بغير علم او بدون علم ويقولون ما لا يعلمون كي بيقول لكم كو باندا في سرد ما ينكرون يكون كو بيدي وتسديد ما يفترون يتيدي نقول كون كو بين في داده والله محيط بما يعملون الله تظنه هو بيدي يقول لنا بيوني وددن فكونوا لهم حذرين laate ko on rentiiɓe ɓe e maɓɓe muttahimin laate ko on tumuɓe ɓe neɗɗanke bida neɗɗanke ikhwan tablir e ko na ɗum ɗo tuumu neɗɗan kam fatin e waali e manhaji mo woni e muɗum on taa hoolo mo taa hoolo mo ayyay hannde neɗɗanke wonɗo e manhaju salafino hoolo neɗɗanke wonɗo e laawol manhajul ikhwan kayfa hada بماكي رحمه الله تعالى ويقولون ما لا يعلمون في سرب ما ينكرون وتسديد ما يفترون والله محيط بما يعملون فكونوا لهم هذرين لا تكون رنتي بأمب نأنك بدأ كون رنتي تأمورهم بماكي متهمين لا تكون توم بب رافضين لا تكون سلي بب كوس سبيودي تانيهم أدنى fi poɗugol ɗon e manhaju maɓɓe wota on jaɓu si ɓe jonni on wadaifuji aduna pilasiji aduna wota on jaɓu ko doni ɓenaki rafidin wona kon saliɓe ɓe fi hon ɗum ha ɓe iwa e koɓe woni e muɗum ɓe maki mujanibin laate ko on woƴƴitiɓe yimɓe bidaɓe ɗum ɗo no sattani woɓɓe goo hande musiɓɓe jolɓe tedduɓe eyle ko manhaji andaɗo woƴƴitagol yimɓe bidaɓen ko manhaji ko lasile andaɗo ɓe maki mujanibin fa inna ulama'akum ande dey karmokoɓe moɗon ɓen yani min assahaba wattabiin walla imma fa inna ulama'akum l awwalun karmokoɓe mon aramɓe ɓen kon boni karmokoɓe men aramɓe ɓen sina sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam hikkiɗon tabi'ina en komɓeni karmokoɓe meɗen wan woɓɓe goo fala noon kupirde hande relation hakkunde meɗen e sahabaɓen suɓana hoore muɗum karmoko suɓana hoore muɗum manhaji suɓana hoore muɗum laawol ɓe maki fa inna ulama'akum l awwalun waman salaha min al akhirin e ɓen moƴƴuɓe kadi arɓe ɓaawo ɓeeɗo kadalika kanu yafalun koni ɓe laatino hiɓe waɗira idan woƴƴitagol e suɓugol ngol e rentagol ngol e salagol yimɓe mere ɓen ko ɗum ɗo woni manhaju salafu salih ko imamul awza'i woni e yewtude na enen en eggay koɓe woni e yewtude kon si tawi woni a waɗa e itirag si tawi a inna e wondema ko fitina ma ɗum goɗɗum ngo hara ko imamul awza'i woni ko innata wannoon enen en eggay yewtere maɓɓe nde huwa imam imamu sham fi zamanihi rahimahullahu ta'ala nde ɗo yewtere hay timmali ko ɗum woni ɗarɗo ko ɗum woni ɗimmo ko ka sakketode ko dum woni darna arano tawne yewtude dum fi mudum bima karimahu Allah ta'ala kadhalika kanu yaf'alun idan ijaka manhaju salafu salih ko itagoyim be mere ben erantagol e subugol mo jettay juude mudum wa ya'murun dum do kadi be wonno ko be yamirta idan sitay woni en woni ko be wonno kon e mudum en yamiri ko be yamiri kon felore no hani jokkude ne danke ki wallahi felore hana jokkude ne danke bima karimahu Allah ta'ala wa ya'murun bima wahdaru an takunu 'ala Allah mudhahirin ranta wa ta'allatu do Allah subhanahu wa ta'ala ko on walli dirobe fi jabbutu gol edini Allah subhanahu wa ta'ala ka wali dinihi hadimin ranta kadi wa ta on wonko on wombe libude dini Allah subhanahu wa ta'ala ka on woni imana libugol dina kan sitay woni aseto diri a jodo di en anke bida a jodo diri en anke o nyido ya haray ajeyama e wombe libude dina kan sawa an anduda ma dum anda kenyu gol dum ara en ko mudo wali urahu naqidin kani bindeje mudum wondon e libude ka do dina muhinin yun jasin de dum do bi tawqir mubtadi'in fi sembingol ko dum woni be do yimbe bida wal muhdithina be do hedin timbe fa innahu qad jaa fi tawqirihim gumdi ari ko dum woni ka teddingol be ma ta'lamuna kunku andudon yani e kambaji ko ari mudum wa ayi tawqiri lahum ko hondum woni ko ha hewti mauningol yimbe bida be yimbe o nyibe man haju salahu salih aw ta'zim ma dum mauningol ashad buri tidude min an ta'khudhu anhum ad-din ne jettoton ko dum woni dine juude mabbe ko hondum buri maunude teddingol yimbe ne danke bida ha jettande jettata ko woni dine e juude makko wa takunu bihim muqtadin ende jentin tombe wala hum musaddiqin e gongin golbe muwadi'in hidon weldida e mabbe mu'alifin hidon wowandira e mabbe mu'inina lahum bima yasna'un ala istiwa'i man yastahun ila akhir kalami rahimahullahu ta'ala idan bima kanin dokam be imam al-awza'i rahimahullahu ta'ala no ardi non ka tarikh dimashq idan sheikh ubadi rahimahullahu ta'ala ko muqaddima mawlana do wadani en do fi rentingol len jettugol gandangal e juude ko dum woni e juude wondo fi yarantu bal imam malik rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu kambe kadi ko dum do woni ko be wasi rahimahullahu ta'ala be wasi ko dum woni muhammad bin mutarrif rahimahullahu ta'ala rajia e wasi ardo e wasi gol ko dum woni odo be maki imam malik rahimahullahu ta'ala be maki khuduhu yani al-ilm yattu gandangal min ahlihi e joma maggal alladhina warithuhu birrun be gandangal mimman kana qablahum ko dum woni ben atti bebe yaqinan bidhalika tatako hore pellital wala ta'khud wata yattu gandangal kullaman tasma kala ummunanda da'ilan hinawiya fa innahu la yanbaghi bima ki andu dayhana an yu'khadha da neddanke on yettata inda kulli muhaddithin e ko dum woni kala kad neddanke wondo e fillade wala min kulli man qali wa qad kana ba'dhum yarda min ahli al-ilm yaqul inna hadha al-ilm din fanzuru amma ta'khudhun dinakum wa ibn asad imam muhammad bin sirin rahimahullahu ta'ala imam malik rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu be landa jettugol gandangal e on ne danke mu andira ka dabbugol gandal intabi barakallahu fikum be landa kambe imam malik rahimahullahu ta'ala jettugol gandal jodagol tekko e juude on mu andira ka dabbugol gandal o andira ka jododugol e karmo kobe den intabi hadha as-su'al muhim jiddan na sheikh badi rahimahullahu ta'ala ko o muqaddima do be ne jantana den fi mudum imam malik rahimahullahu ta'ala be landa hol on tanya war jeppugol gandal o mo andira ka dabbugol gandal e juude karmo kobbe o andira ka jodagol ko dum woni yeso karmo kobbe be o jettangal do gandal faqal imam malik be maki la o we be maki la o we qila be wi ana kambe imam malik ayu ukhadhu mimman huwa thiqah e gandangal jettete e juude holaado maana mudum ko non woni jettete e juude mudum qala bima kirimahullahu ta'ala la yuktab al ilm windata ke gandangal ya ittata ke gandangal illa mimman yahfaz bina unne danke hunjo todo andirado ko woni hiwgol ko windi kon e defter mudum den e ko woni kon kaberde wa yakunu mimman qad talaba ende la toto kadi ne danke ngoda bi gandangal idan wajaa an nas wa ariko dum woni karmo kobben wa arafa andi wa aqila wa haqqili wa yakunu ma'ahu wara yotaw on ka jette do gandangal e juude mudum ko joomiraabe ko dum woni ko joomiraado ko dum woni ruudaare idan dum do e ko na dum do ko hunde hanande wattenede hila min babil fa'ida sifetyan en ko dum woni mukaddima immo mobe janti ko dum woni kalandal karmo kobbe hino janti ko dum woni shurut man yutlabu alayhi al-ilm sharti dabbeteedo gandal e juude mudum sharti ketteteedo gandal e juude mudum idan ma dama ko manhaju salafus salih wonde nge yewtude fi mudum dido masailuji ko masailuji himmudi karmo kobbe no jeha e ko be janti fi sina dan ko jette gandal e juude neddanke an yakun salafiyan sunniyan yotamo jettata gandangal e juude mudum ko neddanke salafiyan kejo neddanke sunnayan kejo la budda no imam al-awza'i rahimahullahu ta'ala jantorani enno en imam maliki jantorani enno en sheikh ubadi rahimahullahu ta'ala jantorani enno e do muqaddima thaniyan immun dum an yakuna aliman de tawata mo jettata gandal e juude mudum yo taw ko joomirado gandal rasikhan fil ilmi alladhi yudarrisu yo taw ko joomirado gandal putido e gal gandal gal o woni e jannude shartina ka moobugol mo gande aduna dem fu yo taw gandal gal o woni e jannude gal fannu mo woni e jannude on himo jellitani fi mudum himo humpiti fi mudum an yakuna aliman yo taw kadi rasikhan ko tutido na jangudo balde didi balde tati innaka nyun kadi waway ko dum woni busude ko dum woni yimbe be abadan so wattani la telen ko nete ko medicine e dido leydi meden lagine ko dubi jel woni ko jangete si neddanke on e bawto dum inne yo hikkordo be bakindiramo ko dum woni e jellitani do fi mudum kadi o bako be bakondira don hanyando wawi golle makko ne dubi jel tata dum don kadi yonare be innaka di yo imma don kadi o yaha ko dum woni dido leydi senegal madum o yaha ko dum woni tunisie madum marok madum o yaha france madum o yaha funnan kanyuma hirnange dum do foko beydu gandal fi honnum fi wata uddo clinic o nodda yimbe ben ko dum woni o yebi rabidi ngam do gandal non idan karmo kobbe be maaki wonde mala budda ne dan ko yoto ko andudo tutido e mudum jogani do khibra e mudum madam o woni jannude yo taw mo hum korbe sharti jettugol gandal e bay ko dum cheikh ubadi won ko jantane gal do landal be jabi tamum dum an yakuna ala tariqati alulama fi tadrisihi wa ta'limihi yotawon e mo jetta gandangal e juude mudum ko e lawol ko dum woni lawol karma ko be ben o woni e jannude manhajun o jannirta non yotaw ko lawol karma ko ben on e jannude e mudum wana fawda idan no jettire non e juude karmo ko be ben ko non woni ko yottinirta kanko kadi e taliba makko ben sitayne mo jettale juude ko dum woni hayya goto ko honno oron kitta wadde fawda e golle den hay sayoni himo sikkude himo mojjinde no jeya mu dum naya bun dum de ne anke jettete do gandangal e juude mudum an yakuna aminan bi ilmihi qudwatan li tullabihi yotaw ko wondo e gollitirde gandal mudum gal won iru ko humpiti kon fi mudum idan o laato ko nyentinirgal wonande ko dum woni wonande talibaabe makko be idan o do muqaddima arano mo sheikh ubadi rahimahullahu ta'ala jantani en do ko muqaddima himmudo fi rentagol e subugol mo jetta gandangal e juude mudum idan kala ummo feñani en wonde himo andira ko dum woni wongol e manhaju salafus salih himo hiwi aqida um himo hiwi manhaju um intabi barakallahu fikum la budda yotaw aqidan himo hiwimo yotaw manhaju salafus salih himo hiwi ko dum woni manhaju idan fi on inaden ko yotaw mo hiwi manhaju modde yimbe min ikhwan min ahli bid'ah wal ahwa be tawata masailul aqidiyah araybe janna adu tayde ton ko luto ndir e manhaju salafus salih kono manhaju on atawa be hiwamo be renamo idan la budda ne dankon hiwa ko woni aqida on kanyuma iman haju salafus salih wa kadhalika yatawhimu sayyidana yatawhimu lolliriye dum do yataw lu feenya ko lu tondire dum do sawa an ko wurdo ma dum maydo neddanke on o fesirte dum do o wawe ko dum woni jettanede jettanede e juude makko idan ko wattan golila di masailuji di bene yewtude si dum do wattana mayda e mudum fowtan be hebato e nokkiri din inshallah tabaaraka wa ta'ala بماكي كان بي شيخ عباد رحمه الله تعالى يلتو دين كروني كرسالة كدفتر بماكي ثانيا إمون دون هذا ما كنو وندنا أرانون دون بجانتني كأن بماكي ثانيا إمون دون سروا عنه ذوي الخبرة لن دي أو كنووني لوتن دراد في مودن دو كلن دلوي آد وندما وقبي كنون دو بينا يقتن تدو جور مودن بماكي سروا عنه ذوي الخبرة لن يكون وني في او دو جومير هاب كومبيتال والعارفين بهاله اندو بالحال مكو فان السنه اندو سنه لا تخفى اصولتاكو ولا يخفى اهل مكو ان كدي سودتاكو بماكي فالرجل غركو تزكيه اعماله لا بنيم كون وني ودا متزكيه غول مكو دين وكذلك سديدو التي هي على السنه دين غول تاوتا هيما ادو سنه وتشهد عليه بذلك سيدا نوم إدوء دو ويذكره الناس جماع جمتو في مكة بها إدوء دو سنة مؤون إمود ما لئدو قل حيا وميتا سواء كو اندرن قرن دم مكة ما لون كو إفئنا لمكة بما كريمه الله تعالى وما تستر أحد بالسنة حي إغوتو قدن وني سودو داته benno data maro data e sunna wa gharrara an-nasa biha o hodira yimbe ben o do sunna o do manhaji mo woni e mudum hatta taffu hawla ha ko dum woni be arabe jodo be mbida ko dum woni moggo makko fi jettugol ko dum woni diina jettugol darsu wartabatu bihi ha be jogondira e makko wa asbahu be wonta yu'awwiluna alayhi kala ko yani ko e makko woni tu gorganga ويقبلون كبجبنا كل ما يصدر عنه كلكو او يوتي الا فضحه الله عز سبحانه سنا نندغ الله سبحانه وتعالى ويرتيمو وحتى كستره نندغ الله سبحانه وتعالى اتوير غال وونغو حقوند غو وادي غون حقوند مكو كلمه ييمبه وكشف للخاصه والعام نندغ الله تودون هونكناي كودون وني غوندو odo neddanke somu somodo e odo manhaju bondo yodo aqida bondo odo manhaju bondo nyande go Allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni hunce nay ko dum woni hertibe kanyum e huttutube ma kana yukhfi ko ko do woni sudude wa ma kana yukinnu e konko walatihi musuda min al-ghish imor de ko dum woni e jamfagol wat talbis e jilli dirangol yimbe ben wal makr kanyum e fewjoje bonde wal mukhada'a كنما إيه جنفاجي يهيئ الله الله طول هبل يكون رجالا ورب فضلاء جو مراب يكون وني فرال منغرال فطناء جوكي بيكون وني فند حكما جوكي بيكون وني فام أقويا يم بيكون وني تيدو بي يغند المودون يقيد مودون يمنهج مودون ذهاب ذا تاتا كو واني تنون كو پل يعني بيكن ده بيو ذوي علم jomi rabbe ko dum woni gandal wa kiyasa kanyuma e fondo ko dum woni ellitanagol pijidin wa fiqh kanyuma e famu moddo labado fi dini kadina yakshifu llahu bihim allah subhanahu wa taala hunkira ko dum woni bedo sitra ko dum woni wirgal do zalikumul la'ab o do wondo fijirde aqidaaji yimbe ben e manhajuji yimbe ben al mulabbis o do wondo e jillindirande ben al ghashash o do wondo ko dum woni e jamfaade allahu akbar sibe julbe teddube ido ma kuji bedo karmo kobe rahimahullahu ta'ala wa ghafara la sheikh ubay al-jabiri rahmatullahi alayhi demaki immun dum joni si yimbe luto ndiri fi goddo fi noddo kari em wi wobbe go wi o jettantake wobbe go wi o jettante ko honno ni ko gerde tay joni kari jo wi a wobbe go wi kari wota hedite ta on heditanomo tawon tawe darsu makko wobbe go inna hey dambugal gal no udditi siko diina faala don yahe ha tawommo on hebay ko nete kon diina e juude makko andi do yewtereji din di piyondiri wobbe wi jette e juude kaari wobbe wi he kaari jettantaake ko honno wonata mawqifu ma an neddanke jento karamo kobbe hino yewtudema ci ko karamo ko joni ko yewtuma o do mawqif wadamma tawjihi karamo ko jo sunna karamo ko jo manhaj wallahi Allah subhanahu wa ta'ala jonnete ko inete ko makhraji yaltirgal kono ko fala do ma ukude o ukete e ngayka tumbere ko woni fandu fana an andi ko no jawrata imbu be maki salu anhu dhawil khibra landega o do lutundirado jomirabe ko dum woni kumpital bihi andube fi makko intabi be bi ali wondema yahe ka ngesa yahe ka wuro yahe ka makiti yahe funnange e hirnange lando dum fi karijo manatu gol internet e landagol la be wi isalu anhu dhawil khibra ko dum woni manhajo sine anke lutondirama fi mudum manhajo on kon dum salu anhu dhawil khibra lande ga e makko jomirabe ko dum woni jomirabe ko dum woni humpitido e fi makko wal arifina bi halihi andu be al hali makko ko dum woni manhajo na yettitir gol peji din zunun kanyum e hikayat e turahat kanyum e dum do dum do la salu anhu dhawil khibrati bihi wal arifina bi halihi sirbe jollo tedde jogo dum do gaida a fotina e hore maada fotina tagorna foto da adda kanyuma ila khala fotina be maki lande o do andube fi makko fi honno fa inna sunna la takhfa sunna on ko dum woni sudata ko musibe jobe teddo idan ko honno tindinanta en wonde masine danke luto dirama fi mudum masi jidama fi mudum ko honto woni ko yiltete ko yo lande andube ben misal mudum mi jantano en ko fe'i hakkunde o do wiyeteedo Ali ibn Khalid kanyum ma Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kanyum ma yimbe diddo no ardino ka tabaqat al hanabila intabi barakallahu fikum o do wiyeteedo Ali ibn Khalid o wi wondama قلت لي احمد ميان امام احمد ان هذا الشيخ او دو كو دون وني مسيدو لشيخ او دو كو ندان كيمدن ديموجو ميدن لا وندي دوبي دين دي توي وندو دابو دي غاندال المهم بماكي وندما ان هذا الشيخ لشيخ حضر معنا هو جاري او دو كو ندان كي motawata otawama ko kawtal ju an kadi yani ko kawtal ju an wa qad nahaytuhu an rajulin gum imi hadimo ga e gorko gomi wi imo he watta ila e kari jonani wa yuhibbu an yasma qawla fi jonnun o gorko do kawtal ju an do himo falande o nanata ma kuma an imam ahmad teleng o do Haris al-Qasir odo wiyetedo Haris al-Qasir yani ko fanda Haris al-Qasir ko Harisan al-Muhasibi odo nanke hada ar-rajul mubtadi adhal al-halik odo nanke wa kuntu afwan wa kunta ra'aytani ma'ahu munzu sinin kathira gumti ayidi lan e dubi ko dum woni dubi didi boyudi fa qulta li wi an dalan la tujalisu wata joddo de makko fama taqulu fihi ko honno woni ko yewtuda fi o idan hino do o do wiyetedo Ali ibn Khalid o hebi ko dum woni kawtal jo fala dabugol ko dum woni gandal ibulisa tawi mo fewti dum e do ne danki wiyetedo ko dum woni Haris al-Muhasibi o do Khalid Ali ibn Khalid o hadimo ko dum woni kanko kawtal makko jodudugo leedan danka fi on Imam Ahmad hadino Ali ibn Khalid o yi ko nebi wota o jodudu e wadane danke o jabi dum o do kadi o hadi o do ne danke jodudugo le kaji ma yawgol kakarijo joni non ay imam ahmad ko imam hare men landike ma fi mabbe faala nanugol kongol ma datelen karijo tabi barakallahu fikum nane en wi ino wana wondo woni ko landete be fewtini andudo fi worbe ben e zamanu mabbe imam ahmad rahimahullahu ta'ala tanza landike fi worbe wombe wadde da'wa wombe kawuro ma wombe kangesa ma wombe nyallode madina ma funna kanyuma hirnange be jokka ko dum woni gandal be jellitanaaki ko dum woni alhaliji din hara e yebi ko dum woni wagutuma imam ahmad khalid ko dum alibun khalid o wi'i be wolani dum do imam ahmad fara'aytu ahmad mi imam ahmad qad ihmarra lawnuhu allahu akbar badi imam ahmad din ko dum woni wajji coy bandum mabbe dum wajji sabu tikere de wantafakhat awdajuhu ko dum woni ido logiji mabbe dadi wondi din sera di immi di banti rasina anke hirbi tun jonno irata non alhali makko wa aina gita imam ahmad din kanyun kadi de purtini daru alhali on de bandum mabbe dum du wajji logiji mabbe din ko dum woni ido dadi wondi saraka dande di banti giide mabbe din cewi kambe imam ahmad ali ibn khalid o wi wondema na'am be wi wondema wa ma ra'aytu hakada qat ha handam yali imam ahmad tay ko dum do woni alhali mabbe o do sifa ndido mbadi mi yali imam ahmad woni din summa ja'ala yantafid imam ahmad be wonti ko dum woni hibe fit wa yaqulu dhak hibe hawo be ni on ko on ne danke woni ko wonde ay ko andudo fi mudu woni ko belandi fi mudu intabi barakallahu bi ko benja kon ko kodo soppata hulamba mo anda imam ahmad be maki dhak on yani lande yewter den ko landal woni ko ardi fa'ala allahu bihi wa fa'al فَوْتُرُمْ بِمَاكِ لَيْسَ يُعْرَفُ ذَاكَ إِلَّا مَنْ خَبَرَهُ وَعَرَفَهُ On anke mo'o yahi jodo dugol emudum on ne danke wawata andude on sina jellitido e worbe ben andube fi worbe ben ni woni ko woni ngal do gandal ko dum woni ilmu rijal kongal wadira ko fi andugol numbube e be numda sawaan feundo fillagol hadith e feundo zaman meden do ha nyande darangal day fatingad non hino heddi gandangal gal marse dendanangal leede den dendanangal nokkiri din hino hana hebu e no hana bude ko woni karmo ko be jar wa ta'dil wawo be sendirande jama'un hana be jettede juudum e be hana ka jettede juudum Imam Ahmad bin Maki on wa huwa tafamu de alhali makkon sina on den jogari dum ko doni khibra andudum idan ha be maki wondema dhaka la ya'rifuhu illa man qad khabarahu wa 'arafahu on danke wa huwa tamu andude sina on danke humpiti do fi makko jelliti do fi makko Allahu akbar be maki kam be Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala jalasahu al-maghazili odo neddanke jodo duno e harisinil al-muhasibi wa yaqub o jodo duno kadi e wetedo yaqub wa fulan be janti ko doni yoga e worbe fa akhrajahum ila ra'i jahan haris anil muhasibi ar ya janta gol fi o gorko e defte makko e nokku mudun insha Allah tabaarak wa ta'ala e jondeji go biiznillah fa akhrajahum ila ra'i jahan odo o yaltini be do yimbe sunna jodo dube e makko nabi mo e ray ko doni jahm riwangol Allah subhanahu wa ta'ala inde makko den e sifaji din o radio men al e ko nadde masalatul qur'an kando den ko be wi wandana halaku bi sababihi be do halko ri sabo do ne danke la ilaha illallah idan ando fi gorko luto dirado fi mudum on hino yewtude fi makko wallahi alladhi la ilaha illa hu sa landike neddanke humpiti jelliti fi hunde den o yewtete fi mudum sa landike neddanke mo humpitaaki fi hunde den ko dhunun kanyume turhat umma yewtude sikke tun kanyume e hawa on yewtude imam ahmad makirini wandama halaku bi sababihi e jaka joodo dugo de yimbe bidaabe yen heba nafore mudum ko halko junnada o do gorko wona do yewtede o ta joodo de karijo fa qala lahu sheikh o wi ani ko dum won imam ahmad ya aba abdullah ko yo baba abdullah yani imam ahmad yarwi al hadith o mo won don langi hadda do no fillade hadith ko filloto do hadith ni woni ko wirete haray ko makka e madina woni ko be jangi ko funnaange hirnaange woni ko be jangi bal ko talibabe albani bal ko talibabe ibn uthaymin ko talibabe ibn baz ko talibabe allamatul fawzan nina ni tahino dum be wi wondema yarwi al hadith o wi ni sakinun o do kadi ko neddanke de judo ko neddanke buttudo khashi'un ko neddanke yankinido ayna won mo sifarade non sa wattani yil wattana li ko di sifaji do wamma e torompu da jetta e juude mo jettida jettuda wo e tawata ko ko fintori woni ko tudida min qissatihi wa min qissati e janti ko dum woni qissa wado neddanke idan o wi wonde mo do ko filloto do hadith go neddan ke sinna mako janno hadith ko filloto do hadith jama an ko sikkato de ma sha Allah do ko neddan ke sunna ko neddan ke manhaj yoga anda wonde mana ton filloto be hadith no ton jangube gandal hadith jannube gande hadith duubi chapande tawta ko yimbe bida ko yimbe belede e to taake iyugol neddan kan ko neddan ke de yudo ko neddan ke buttudo ko neddan ke yankinido dum do gandal jettirtaake juude goddo e dum do buttu gongol e dejju gongol e okku gongol e wongol mokko bayagal telenka gollondir e ko wona dum don kanyum ma e gandangal nun dangal e holaare den e gandangal ko mas'ala fere bay o do yewtindo imam ahmad fa ghadiba abu abdullah imam ahmad ko dum woni be titki be moni Pemoni, fiyo nun pemonani. Enen si netanke wi en wande makari jo kog netanke hadith, ko netanke dejudo, ko netanke yankinido, ko netanke dundo dewo. Inne masha Allah, yeje tonganda le jude makko. Kono Imam Ahmad hondu, Imam Ahmad pemoni. Waja'ala yakul, Imam Ahmad pewonti emaka hondu. La yagurraka khushu'ihi. Watahode dey yankinare makko neng. Walinihi kanyuma eneware makkondeng. Allahu akbar. Njelo e yimbe kudunguni sufiya. Iyata hino nevi, hino ati, hino yankini esikai kula mela. Iya wabbe goi ime dejamatul ikhwan. Siko okkor golma, siko lozu golma, siko nyammin golma, siko wadangolma. Kono tawatako bon. Tatako donyo. Imam Ahmad bin Maki la yagurraka khushu'ihi idan watahude dun no walinihi kene wanda makone wa yaqulu la taghtar bitankisi ra'sihi Allahu akbar watahude ko dun woni uggingol mo hore makone kayda mo mo hippi gite makko mo holli watti famini ko makko ba bimaki fa innahu rajul su odo ko gorko bon andudo fi makko no sifade fi makko idan kula budda lando den fi warbe den andube fi warbe den la budda lando den be allah subhanahu wa ta'ala fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun fi kulli abwabiddin den danangal ko dum allah to wi lande andube den si goddo jilbani on kadina no je yaa mudu landagol fi warbe den andube den o wi ali fas'alu al-juhal fas'alu ahla al-muntada as-salafi dhikr ko andu lando ko juude hombo jangata ko hombo hedi sotoda andu fi on ko woni ko lando sotoda musibe yobe tedube tay nawr hore meden baaw si julde meden boni e lando to ko no wattirte telen ko dir e zakka telen ko dir e sumay telen ko dir ndo masailuji dina kan e lando to ko dum woni karmo kobe fasal hal zikr don e yem famondidi si yewti jar watta adid e landata ko dum woni andu be fi mudum be haray on tigi yetti yoga dina kan terti ke yoga Imam Ahmad bin Maki fa innahu rajul su odo ko neddan ke gorko bondoni zaka la ya'rifuhu illa man khabarahu on anda musina on anke kelliti wallahi musibe jobbe teddube sa landiki andudo fi neddan ke ahbay konte konkola sayno luto diri hande fi sheikh sayyid qutb wobbe nan sayyid qutb kone danke gando kone danke kokkani do dina wobbe ne kone danke ko hali kone danke halkido podo dire joni lande yo lande andugo fi makko yewta en fi makko ko hombo woni mo be mi won dema la tukallimu wa ta yewtudu e makko wala karamata teddungal ala nam o do neddanke ha imam mahmad be maki kullu man haddatha bi ahadisi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa kana mubtadi'an tajlisu ilayhi istifham inkari wa tawbihi be maki kala on neddanke fillani dum hadisa jina sallallahu tawata ender henko neddanke bid'a an ajodoto e on yettugol darsu bima kam bima muhammad la wala karamata tedungal alnam wala nu'man ayn waja ala yaqulu zaka zaka on hanet be ni konadan ke hanado tefter sebe julbe teddu idan la budda neddan ke on lande on neddan ke humpitido fi makko idan odo muqaddima dimmo sheikh ubaidi rahimahu taala janti do ko odo mas'ala lando fi worbe ben ben andube fi worbe ben ko manhaj andado nawi go ko fendo gandal hadith tun woni ko worbe landete fi mudum woni ko worbe landede fi mudum ha hande wetan ko hande ha nyande dangal dari yimbe ben ko ma lande kala wondo e jannude kala wondo e wajade sido ko makka o jangi ma dum madina ma dum funnange ma hirnange huma ande ko hombo man huwa idan kodum do woni madhhab as-salaf as-salih landakul ei ko imam ahmad fa'in dinni wodo ne danke ko imam ali ibn madini rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah bay wobe go sikkitike fi baba mabbe de landi imam ali ibn madini rahimahullahu ta'ala fi baba mabbe men jetta e juude baba mon kamen jettata e juude baba modon bitanyini ko haa wado o jaa o mujamala kanyum e samakala sido yagal mas longo kanyum e nabidal kanyum e dum en tertoto dum entertoto dum sitay woni ko al hali adna ma dum do yo way wugude goro do ropra panno to nyallangal fu yara ko dum woni wuldan kono amma si hewta makadina ko ma haqi ajo man ne fi mudu nana be imam ali ibn madina ko imam fil hadith ko imam idan be landa fi babe mabbe ba jama on jibike imam ali ibn madina rahimahullah be ma ki salu ghairi lande goddo go kona mi fi babe nga Allahu akbar enen si ko enen mo kala ko babangol hore mudum babana baba mudum babana ko woni yumma mudum babana ko woni koto mudum babana jahaja mudum babana ko woni karam ko mudum mo kala jingana mo fala Allahu akbar wa ma hada al jahl kun e jahiliya galni bima ki won de masalu ghairi lan de goddo go faqalu bi kambe wobe lan dare ben sa'alnaka am ali ibn nadir be lan di baba kulam hande enen sellandama fi karmo ko meden be wondon e finaade juude mudum ben mo kala babanay hore mudum daray ko nabi da kon ko yango da kon dum do dum do kono na ina tirede fi mudum be ko men yango dube be ko men nabu dube yo surrindire di turhaaji fop enani e hore leedi Allah subhanahu wa ta'ala andi hay ko musiddo meden surremmo surrindire e hore nyandon tigi inada kan kay ko en surremmo on bitin nange law meye be maaki wonde ma sa'alnaka min landikem fa atraqa yani be uggini summa rafa ra'sahu be banti hor mabbe ne wa qala huwa ad-din dum do ko dinani abi da'if tabe an ko lubbe Allahu akbar Allahu akbar goddo jar hiba bay mudum ko goddo go hedditido be ko Allah subhanahu wa ta'ala wonno e ligganade be wona ko nada e redu mudum e jifa mudum e bengure mudum wonno e kurkanade e ligganade musibbe yobbe teddu barakallahu fikum la budda ne oden e hore odo manhaj wonen e hore odo manhaj ida odo battane hino ka ikmal tahdhib الكمال بطن ان كان كتهذيب التهذيب يحيى بن المغيره كم بكدي bimaaki wonde ma sa'altu Jarir an akhihi Anas. Ɓeeɗo kadi ɓe landi ko ɗum woni Jarir ga e musiɗɗo makko wiyeteɗo Anas on. Joni goɗɗo lando ma fi koto maɗa ma fi miñam maɗa, wonɗo e wajade, wonɗo e jannude, o miñam ma koto ma o nene gottojo ma baba gottojo ma wonɗo e wajade wonɗo e jannude, o kadi ko hon woni alhaali makko. Enen siko enen wosi Allah to ɗum wallitaki neɗɗanke on ko monagol. Min landotoɗa on wallito men, himo jannani men, himo nafi men, himo waɗani muqaddimaji ma anzalallahu biha min sultan, himo nafi men, oɗo o landa. Ko honɗum woni alhaali telenkodiri e oɗo musiɗɗo maɗa o yiteɗo Anas. Fa qala la yuktabu anhu, windatake e juuɗe makko, tagoɗɗo tekko yeeso makko ko ɗum woni janga, ƴetta ko ɗum woni darsu. No waawi noon haray no woodi e dam dame goɗe o hoola ko ɗum woni ɗe ƴettante e juuɗe muɗum, kono amma yewgol tekko jooɗo e juuɗe neɗɗanke ɗum ɗon terta. Allahu akbar, oɗo manhaju salafu saleh. Sen acciti oɗo en wa'ay wa tenirɓe ko ɗum woni jemma, en hocce kala ko hoccuɗen go. Ɓe maake wondema la yuktabu anhu, windatake e juuɗe makko. Oɗo battane ka jarhu wa ta'dil e kona ɗumɗa. Idan oɗo masala mo Cheikh Ubadi rahimahullah jantani en ɗo, mo qaddima ko ɗum woni arano on landago mo e jamde juuɗe muɗum on. Ma on lutoraɗo wa kadalika lando si neɗɗanke lutodema fi muɗum ƴellitiɗo humpitiɗo fi muɗum. Hande telenkodiri e julayagal, telenkodiri e remugol, telenkodiri e aybugol, ko kimɓe ɗum ɓen jokkuɓe fi ɗum ɓen ko ɓen woni ko landitide fi muɗum. No andirɗen noon e domaine jiɗi spécialisation jiɗi telenkodiri e domaine science on. Neɗɗanke mathématicien jo on ko kanko woni ko landotoɗa telenkodiri e koison jiɗi kañum may ɗum ɗon. Neɗɗanke ko wonɗo ƴellitaniɗo ko ɗum woni biologie, neɗɗanke ƴellitaniɗo informatique, mo kala e mekke muɗum e sandu muɗum ko ƴellitani fi muɗum kon en suɓay lando ɗe. Idan ko ɗum Cheikh Ubadi rahmatullah ɓe maki wondema thaniyan salu anhu dhawi lkhibra bihi wal arifina bihalihi. Idan en waway darade ɗo biidnillahi tabaraka wa taala darsu meɗen arowo on fuɗɗitoɗen kaɓe maki. Fa inna sunna la takfa wala yahfa ahluha, wondude shawahiduji muɗum. Idan hada huwa almannaj ya ikhwa, hada huwa almannaj. Si neɗɗanke on jaɓa wongole muɗum alhamdulillah, si tawi woni sheytane sowonsinimo o inni ɗum no ɓitti no maapini ma soñjano e muɗum, Allah to ɗum waɗa leydina makko kanko ɗum woni ɓittende hay e mere, no wiri noon ka deftere makko tebbude. Hada huwa almanhaju salaf, la budda attajarrud. An e neɗɗanke ko naɓuɗu ɗon wo, neɗɗanke ko walluma wo, ko o wawatama tambitade o wallitoma ko ha ñande inne neɗɗanke on weeti neɗɗanke on weetali, ñalli o ñallali, niɓɓi o niɓɓali. Ɗum ɗo woma ñande tumbaɗa ka gaburu maɗa o wawanama hay e mere, ko ɗum ɗo woni ko o wawanma, oɗo tima ha ka gaburu o surrima. Kono amma ko hedditi kon, idan ɓurten wattandila ko landal himmungal bisnillahi tabaraka wa ta'ala en wawa e gayntade ko ɗum woni ko heddi kon e darsu meɗen arowo bisnillahi tabaraka wa ta'ala. Masailuji kendeji ino heddi e landal ngal, en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo yawtan en o yafano ko ɗum woni karmakuɓe meɗen wuruɓe kañum e feƴƴimɓe arsika en foppo meɗen e mawɓe meɗen jannatul firdaus, kañum e lamɓe meɗen Allah to ɗon arsuɓe ko ɗum woni ɓeɓe wallidira fi darnagol haqqeji ɗi no jama on hettira ɗum ɗo no alquran kañum e sunna e no tawhide sunna tabitira ko ɗum woni e ɗiɗo nokkeli meɗen. Dori Allah subhanahu wa ta'ala darsuken gandal nafo walla en arsika en goltigol kon e jangude kon. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أعلم. مما يزاك الله خير صلى الله عليك. آمين. ترك الله سبحانه وتعالى يبون قبل ما يدن جدي. يعني نتاعك راي ميال جماعة. أظن سنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. inshallah zakun la khair mo yalti jam ama en jango kad inshallah juma inshallah inshallah zakun la khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ama re ko no musibe janti be do radio me da non to do salafi ara yande ka di dar sama ko do to ne hatu den ter kala ga jalla yo be ro musibe na da kala ko na ko bul mo ina jodi wa de ngene ka di allah bina yastami un al qawla wa yattabi'u al ahsana tani wa no be to wa to ara be janto su ba ko bul mo di da kon ko ya di al qur'an e sunna be go le tira do yalla so jalla wa de ngene be ara de ngato na do barakallahu fikum فجزاكم الله خيرا هاري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يو الله النفر ان فجزاكم الله خيرا